Evet, 15. Radyo Şenliği'nde Açık Radyo'dayız ve biraz önce de duyurduğumuz gibi iki hattımız da aslında hala meşgul. Yani geliyor telefonlar gelmeye ve bir akışkanlık halinde gelmeye devam ediyor. Bu da çok sevindirici bir şey. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi genç yeşillerden Bahar Topçu, Cihat Demirtaş konuğumuz stüdyoda, Ümit Şahin, zaten ona konuk demiyoruz. Ama genç yeşillerden değil mi? Genç yeşillerden tabii. Eski genç yeşiller. Biraz genç yeşiller de var. Daha genç yeşiller de var. Evet. Çok daha genç yeşiller de var. Mesela Gökalp şu anda yanımızda yok. O en genç yeşillerden biri olan Göknar'la ilgileniyormuş. Kendisi zaten annesinin karnındayken stüdyolarımızdaydı. Evet. Destek zamanı. İki sene önce Göknar stüdyodaydı aynı zamanda. Evet, de stüdyoya evet, da geldi. Nar'la beraber. Nar'la beraber. Evet. Desteğin ilk günü de gelip burada bizzat moral kaynağımız oldu. Evet. Göknar ve Gökalp'e de buradan bir günaydın diyelim Sevil'le beraber. Evet, günaydın. Günaydın. Evet, Ümit, stop sende. Yönlendir, bak telefonlar yağıyor. Evet, şimdi bizim Açık Yeşil her sene gelenek olarak böyle konuklar alarak destek programları yapıyoruz. Bu sene cumartesiye geldik, cumartesi gününe geldik. Ve Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Gazete'yi de aslında burada biraz temsil edelim dedik. Açık Radyo'yu desteklerken genç yeşiller dedi Can ama yani tam genç sayılmaz bu arkadaşlar artık bence. Eski eski gençler. Eski genç yeşillerden Cihat Yeşil Düşünce Derneği'nde belki biraz dernekten bahsederek başlayabilirsin Cihat. Olur. Yani Yeşil Düşünce Derneği'ni herkes biliyordur herhalde, Açık Radyo dinleyenler. 2018'den falan biraz bahsedebilirim ben. İşte kampa hazırlanıyoruz yine. Aslında bütün genç yeşillerin, Yeşil Gazete'nin de içinde olduğu, katıldığı her sene. Bu yıl alternatifler başlığı düzenleyeceğiz 2-5 Ağustos'ta. Nerede yapıyoruz kampı? Son Gemi Camping diye bir yerimiz var. Dördüncü kez yapacağız Yeşil Düşünce Derneği olarak. Yine aynı yerde. Bu daha şeyde önce, Asos'la Babakale arasındaki sahilde bir kamp alanı var. Bektaş. Yani öyle bir kamp alanı ki sabah uyandığınız zaman Açık Radyo dinleniyor. Akşamleyin hafif yatarken gene Açık Radyo semalarda dolaşıyor. Oradan onlar da bizim destekçilerimiz ve dinleyicilerimizden, onlara da buradan bir günaydın diyelim. Günaydın. Ha, günaydın. Günaydın. Evet, bu sene alternatifler temasıyla yapıyoruz kampı. Alternatifler temasıyla yapacağız. İşte şehirde ekolojik yaşam, ulaşım, yenilenebilir enerji, doğa. Enerji kooperatifleri. İklim, evet. Bu arada yani birkaç senedir aynı yerde yapılıyor Yeşil Düşünce Derneği bu kamp. Ama tabii bu yaz kamplarının geçmişi, mesela benim hatırladığım kadarıyla herhalde 2000'de falan başladı her sene. Yeşil yaz kampları çeşitli yerlerde. Önce Bozcaada'daydı, sonra başka yerlere taşındı falan. Şimdi şöyle bir gözlemimi söyleyeceğim. Beni onaylar mısınız? Son zamanlarda giderek gıda daha çok konuşmaya başladık sanki. Yani ekoloji kesinlikle meselelerinde ve yeşil meselelerde, kampta da öyle değil mi? Daha çok hep böyle gıda, ekolojik yaşam, organik tarım vesaire konuşuyoruz. Belki bir şeyden birazcık bu gıda üreticileri görünür oldu bu son birkaç yıldır ve ortaya çıktılar. Biz de sağlıklı beslenme konusunda hassas insanlar olduğumuz için bunun da etkisi var. Daha çok Yeryüzü ve Buğday Derneği bu konuda aslında çok iyi işler yapıyorlar. Biz daha çok yenilenebilir enerji çalışacağız bu yıl. Öyle gözüküyor. Evet, ama fikren yani bu işleri konuşma anlamında işte yani proje yapmasan bile gıda konuşuluyor. Ya yani onu demeye çalıştım. Özellikle son yıllarda. Evet, belki şeyi de eklemek lazım buna. Yani konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hasat, toprağın kendisi iklim değişikliğinden bile korkunç bir hal almaya başladı. Tarım yapılamayacak hale geliyor bu gübre ve kimyasal maddelerin bütün toprakları işgal etmiş, hatta istila etmiş olmasından dolayı. Yani 60 hasat mevsimi kaldığından falan bahsediliyor. Yani bu çok bilimsel, Dünya Bankası gibi yerlerden gelen araştırmalar, yani saygın dergilerde çıkmış. Dolayısıyla gıdasız herhangi bir şey yapılamayacağı için, evet, yani iklimden geçtim, Bir de şimdi bu çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkmış durumda. Britanya'da yeni bir kanun çıkartıyorlar galiba. Bunu önlemek için, yani kimyasal toprakların zehirlenmesi için çok önemli bir durum yani. Evet, şeyi de sorayım, sonra laf karışır. Yeşil Kamp'a katılmak isteyenler katılabiliyor değil mi? Yani tabii, o nasıl oluyor? İşte Mayıs gibi programı açıklayıp kayıtları başlatacağız. Nereden 15, takip etmek gerekiyor? 15-20 gün civarı kayıt alacağız. Yeşil Düşünce Derneği'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir. Mayıs gibi kayıtları alıp sonra hazırlığa geçeceğiz. Ağustos başında da yapacağız kampı. Yani bir geçen sene 150 kişi falan vardı galiba değil mi? Evet, bayağı kalabalık oluyor kamp. 80, 120, 140 şeklinde evet. Gidiyor sayımız. Bu yıl umarım 200'e kadar çıkar. Ne kadar sürüyor dedin Cihat kamp? Kaç gün? 4 gün yapıyoruz. İşte ilk gün girişler, son gün çıkışlar. 2 tam gün oluyor aslında. 2 de yarım gün şeklinde. Sürekli atölye çalışmaları vesaire de var gün boyu ama tabii herkes bir yandan da tatil yapıyor. Tatil gibi de oluyor evet. Şunu da az geldi. Az gelmiş olabilir ama şunu da belirtmek gerekiyor. Açık Radyo'da iklim için programında biz bağlanmıştık kamptayken. Programcılarımızdan Özgecan Kara ile beraber ona da buradan bir günaydın diyelim. Oradan yayınları da sürdürebilme fırsatı bulmuştuk bir şekliyle. Ve biz de oradayız yani Açık Radyo'da hem şey olarak orada, frekans olarak orada, açık olarak orada. Hem de bir diğer taraftan da programcılarıyla beraber orada. Geçen sene Rauf Bey de galiba oradaydı. Evet tabii. Bir şekilde de yaz kampımızı gerçekleştirdiğimiz bir yer olarak da görebiliriz Yeşil Düşünce Derneği'nin bu kampını. Hazır bu konuya girmişken artık bir telefonlarımızı verelim ve zaten geliyor aslında büyük bir mutlulukla müşahede ediyoruz. Yani böyle akıyor bir sel şeklinde, taşkın şeklinde değil ama düzenli bir akış var, istikrarlı. Bu da çok ekosisteme uygun olan da o değil mi zaten? O kesinlikle o. Benim de zihnimde o var. Ama birazcık hafif artırabiliriz debisini. Debi mi denir buna? Evet. Ve o zaman lütfen sizin ağzınızdan telefon numarasını bir oradan söyleyebilirsek. Evet Bahar, senden alalım tamam. İstersen. Nereye arıyor dinleyicilerimiz? Söylüyorum 0212 343 41 41. Evet, çalmak için ne gibi bir parça? Vallahi ben bir şarkı getirdim. İsterseniz onu çalalım. Bu yani pop müzik tarihinin muhtemelen tek Latince şarkısıdır. Cat Stevens'ın 70'lerde yaptığı. Yani bana şey açısından çok bizim bu kıyamet tellallığımız var ya ekoloji, evet. Ekolojistlerin ona çok uygun gibi geliyor. Dünyanın her şeyin yandığını, bittiğini anlatıyor bu şarkıda ama sonu çok güzel. Diyor ki yalnızca hayat sürüp gider, merhamet ve sevgi hep bizimle birlikte olur diyor Cat evet. Stevens. O Caritas, onu dinleyebiliriz herhalde. O Caritas, evet, bir kez daha tekrarlayalım telefon numarasını. Evet. Evet 0212 343 41 41. want to lose it. I don't want to lose it. Here in my time. Give me time forever. Give me time forever. Give me time forever. Here in my time. Devam ediyoruz. Evet, Cat Stevens, yeni adıyla Yusuf İslam. Yusuf İslam'ı bıraktı. Yusuf Cat Stevens. Sadece artık Yusuf öyle mı? Kullanıyor. Evet, O Caritas. Çok harika bir şarkı. Ben unutmuştum bunu. İyi ki çaldın. Hakikaten uzun yıllar geride kalmış. Ve şey diyor en sonunda da. Yani bu dünya bitiyor, yanıp tükeniyor. Ama ben çok gerçekçi bir talebi var en sonunda, dileği var yani. Ben kendi hayat sürem içerisinde bunu korumak istiyorum. Elimde tutmak istiyorum diyor. Ve işte bana sonsuz zaman verin diye de bitiriyor. Çok iddialı. Bir kişi olarak. Evet evet, çok güzel. Umut verici bir şey gerçekten. Zaten öyle de bir kişiliği var aslında. Böyle evet. Sürekli zorlayan şartları falan. Kesinlikle. Bayağı da iyi gidiyoruz galiba destekte. Evet, 18 rakamını verdiler. Şimdi bakıyorum hatlarda dolu var mı? Yok galiba hiç, ama birazdan gelecek. 18 destek şu kısa zaman içinde ayağınız uğurlu geldi. Evet, devam edelim. Evet, Bahar'la devam Merhaba. Edelim. Bahar Topçu da hem dernekten, Yeşil Düşünce Derneği'nden, hem Genç Yeşil tabii. Hem de Yeşil Gazete'yi de aslında biraz burada temsil ediyorsun. Biraz gazeteden istersen bahsedelim. Gazeteden, dernekten sen neler yapıyorsun? Tamam. Yeşil Gazete bir günlük bir internet gazetesi. 2008 yılından beri hani Açık Radyo'nun da destek haftasının konusu müşterek olunca Yeşil Gazete'yi anlattığım için çok mutluyum aslında. İki kişi var sürekli çalışanı. Bunun dışındaki bütün ekip gönüllü olarak çalışıyor. 20-30 kadar bir editör ve yazar ekibi var. Bunun dışında aslında asıl işi çıkartan konuk yazarlar dediğimiz ya da yurttaş gazeteciliği yapan arkadaşlar. Alper ve Merve sayesinde onlar kendi haberlerini ve yazılarını gazeteye gönderiyorlar. Ve böylece Yeşil Gazete gayet canlı bir şekilde hayatını sürdürüyor. Arada sırada 4 ayda bir son zamanlarda toplanabiliyoruz bu yayın ekibi, işte editör ekibi. Özellikle Çamtepe'de toplanıyoruz genelde ya da belki işte kamplarda. Bunun dışında arada sırada eğitim yapmaya çalışıyoruz. Yine Yeşil Gazete ekibinin içinde oluyor aslında bu yurttaş gazeteciliğine gönüllü olanlar. Ben Yeşil Gazete'ye ikinci alternatif medya şenliğinin mutfağında çalışarak başlamıştım. Evet, bir ara Yeşil Gazete alternatif medya şenlikleri yapıyordu. Evet. 2015'teki alternatif medya 10 Ekim'e denk geldiğinde biraz hani böyle bir şey oldu. Boynumuz düştü. Ama devam etmek istiyoruz aslında. Yani aslında şeyi söylemek lazım. Şimdi Yeşil Gazete'yi tabii hem Açık Radyo dinleyicileri gazeteden, Açık Gazete'den olsun, Açık Yeşil'den olsun, çeşitli programlardan bilirler. Yani oradan haberler okuyoruz falan. Evet, evet. Alternatif medya diyoruz ya, işte alternatif medya şenliği yapıyor. Yeşil Gazete alternatif medya. Fakat artık ana akım medya kalmadığı için, yani kelimenin gerçek anlamıyla ana akım bittiği için artık ben alternatif medya demek doğru olmayabilir mi acaba diye düşünmeye Kesinlikle. Başladım. Medyanın kendisi mi? Evet, başka medya mı kaldı? Biziz. Açık Radyo ve Yeşil Gazete. Değil mi? Hakikaten öyle evet. Ama yani nerede şey ana akım? Hani o normalde hani vardır ya, New York'ta meşhur Broadway oyunları vardır. Sonra Off Broadway evet. Var. Bir de Off Broadway vardır değil mi? Yani evet. Ana oyunlar var. Şimdi bir tek Off Broadway kalmış durumda yani Türkiye'de. Yani. Şöyle bir durum da var. Çaktırmayın ama ana akım gazetenin çevre muhabirleri de aynı zamanda Açık Radyo'nun içerisinde programcı işte. Olarak yer alıyorlar. Niye acaba? Ben baktım aşağıya. Şimdi masanın altına ana akımı bulamadım orada. Yani rezalet aslında. Yani son derece... Siz Açık Gazete'yi sabah nasıl yapıyorsunuz artık? Bayağı zorlanmaya başlamışsınızdır herhalde. Tam onu söylüyorum. Çok az sayıda kaynak var. Fakat Allah'tan belli bir tecrübemiz oldu. Yani mesela Guardian'da yeni bir çok büyük bir hamle var. O da tamamen destekçileri sayesinde muazzam bir artışa gitmiş durumda. Tirajında filan. Bayağı ben cepten söylemesi ayıp burada, kendi cebimden Guardian 3 yeri destekliyorum zaten. Onlardan birisi de Guardian. tıpkı Açık Radyo'ya yapılan şeyler gibi yıllardan beri yapıyorum ve müthiş başarılı olmuş Guardian'ınki. Onu takip ediyorum. Özellikle iklim ve çevre konularında ve bu toprak, biyolojik falan. Daha yeni mesela bugün elimizde bir tane getirdim paylaşalım diye. Yani mesela çok yanıltıcı olan hava kirlenmesinde dizel iyidir diyen görüş tamamen yanlış çıkmış araştırmalara göre. Petrol, benzin daha iyi. Mazot. Yani düşünebiliyor musun? Bizi aldatmalarının sonu işte Guardian gibi bazı akımlar, tabii Democracy Now var, ikinci tabii cepten desteklediğim şey, her sabah da şey yapıyoruz yani, hafta içi her sabah bir saat savaş ve barış raporu diyor ona, kendi müthiş çevre olarak filan da müthişler. Onları takip ederek işte Yeşil Gazete neyse onun gibi şeyleri biraz takip... da herhalde sosyal medyadan falan geliyor haber. Sosyal bir iki tane de gazete geliyor. Var değil mi? Bir iki tane de gazete var ama genel olarak Yeşil Gazete, Biyanet, Evrensel, Bir Gün, Cumhuriyet Gazetesi'nin etrafında dolanıyoruz Türkiye içerisinde. Diken.com var aynı zamanda ve T24 var internet sitesi olarak, onları da hatırlatalım. Yani bu etrafında dolanıp ondan sonra oradan gelen haberlerle beraber karşılaştırmalar yaparak belki son zamanlarda okumaya başladık diğer ana akım gazeteleri. Neredeyse hiçbir şey yok gibi. Siz ana akım gazeteleri zaten bakalım burada nasıl vermiş. Aynen öyle. Gibi evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani kendini şeyin yerine koyarsan mesela, ad da vermekte de bir sakınca yok. Yani Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Yeni Şafak. Herhangi birinin okurusun. Yüksek tirajları da görünüyor tiraj listelerinde. Dünyadan hiçbir haber, eğer onu sadece onu takip ediyorsan, televizyonu iyi bilmiyorum, ben iyi bir televizyon izleyicisi değilim. Ama dünyanın hiçbir haberini alamazsın. Bu benim aklımı durduracak bir şey. Yani ayrı bir evrende, paralel kainatta yaşıyorlar evrende yani onun i̇şte okurları. Galiba bunun sebebi yazarlarından ve muhabirlerinden, editörlerinden başka olarak oradaki editöryel çevre olarak nitelendirilen durum ve patronlar. O patronlar bu konuda haber yapmayın diyebilecek bir potansiyele sahip olduğu zaman editörler de bunları, haberleri yazan emekçileri aynı şekilde dikte edebiliyorlar ve onların yazdığı haberler de geri dönüyor ve sürekli aynı şeyleri okumaya mahkum olduğunuz bir medya çevresine mahkum oluyorsunuz. Yeşil Gazete'de yani, evet. Patron var mı? Evet. Ya, Yeşil Gazete anti-hiyerarşik bir yapı var. Açık radyoda diyebiliriz belki. Evet, yani bir de işte T24, evet. Gazete Duvar, Ahval, bunları, evet. Diken, evet. Diken muhakkak bunları da takip etmeye çalışıyoruz. Bu saydığınız yayınları yani okudukça ve sizi de dinledikçe zaten ana akım medyayı da aynen Muratcan'ın yani ya da sizin söylediğiniz gibi okuyoruz biz de. Yani bazı haberleri hatta yani Ömer Madra görseydin ne derdi falan modunda artık bize de hani bir çeşit okur yazarlık eğitimi gibi program yapıyorsunuz yani. Estağfurullah. İyi, çok eğlenceli değil ama yani muazzam bir kere emek sarf etmek gerekiyor tahmin evet, edebileceğiniz evet. gibi. Bazen de vicdan azabı çekin. Tüh, gene Yeşil Gazete'ye bakamadım. Zaman kalmadı diye. Çünkü internette deliler gibi gece yarısında. Bir de bu saat farkı bizi mahvetti. Evet. Tamamen keyfi evet. olarak alınmış. Bir tek Türkiye'de uygulanan bu. Neyse şimdi şey, normale döndük. Evet, normale döndü. 6 ay normaliz. 6 ay anormal. Ve bu çok yıpratıcı oluyor. Çok yıpratıcı oluyor. Çünkü mesela geliyoruz buraya, ben oldukça erken bir saatte geliyorum, 7'ye çeyrek kala 10 kala falan burada oluyorum ve Can'ın göndermiş olduğu şeyi, akşamdan göndermiş olduğu listeyi çıkarıyorum, işte ne konuşacağız falan, arkasından da son dakika haberleri diye bir de şeyi unuttum, çok yararlandığımız BBC Türkçe ve Deutsche Welle Türkçe, gayet iyi çalışıyorlar onlar da. Burada saymalıyız. Her son dakika haberleri bazen bütün akşamın şeyini çöpe atmamıza tabir caizse yol açıyor. Çok önemli yeni gelişmeler olmuş oluyor ve hiçbir yerden takip edemedim. Nasıl yansıtacağız diye böyle deli gibi sabahleyin bir çalışmada oluyor. Neyse konumuz tam bu değil ama Açık Radyo'da. Rakamlar da gelmeye başlıyor. Galiba yeni rekorlara doğru da gidiyoruz geçtiğimiz günlerdeki gibi. İlkler yaşanıyor. Aynı zamanda buradaki kadroyla beraber, daha doğrusu burada masanın etrafında bulunan insanlarla beraber bir ilki daha gerçekleştirmiştik biz. Yaklaşık 3 sene evvel yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'nin en büyük ve en fazla katılıma sahip olan iklim değişikliği konferansını yaptık hep beraber. Açık İklim Radyo. İçin. İklim evet. için. İklim, iklim evet. forumu. Evet. İklim forumunu yaptık. Açık Radyo, Yeşil Gazete, Yeşil Düşünce Derneği ve daha birçok kurum ve kuruluşun da dahil olduğu, bireylerin de dahil olduğu büyük bir birliktelik yaşandı orada da. Onun da meyvelerini hep beraber yedik ve kimin neler yapabileceğini de net bir şekilde görebileceğimiz bir ortamı yarattık el birliğiyle. Evet, ben de şeyi ekleyeyim, yani burada epey toplandık akşamları evet. Açık Radyo'da bu yeşil iklim için toplantılarını gayet keyifli geçiyordu, yorucu olmakla beraber. Evet, şeyi de bir kere daha hatırlatalım, aslında derneğin etkinliklerini de yani şey dışında, kamp dışında da şu anda da devam eden etkinlikler var herhalde. Onların da çok keyifli olduğunu ve açık olduğunu söylemek lazım herhalde. Evet, o konuda da biraz bilgi verirsen Cihat. Tabii, yani bir şey, kendi yeni başladığımız Kasım'dan beridir böyle atölyeler düzenliyoruz dernek binasında. Orası daha küçük bir mekan olduğu için. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta, evet. Onlar öyle gidiyor, ayda bir tane iki tane işte konuk bulduğumuz ölçüde. Şimdi Danimarka'dan Folke Center diye bir şeyle sivil toplum kuruluşuyla birlikte yenilenebilir enerjinin demokratikleşmesi ve yerelleşmesi üzerine çalışacağız. Yeşil Ekonomi Konferansı'nı yapacağız her yıl yaptığımız Nisan sonunda. Troya Çevre Derneği ile birlikte yine Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı'nı düzenleyeceğiz Eylül'de. Şu an önümüzde böyle programlarımız var. Bunların hepsini yine sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyuracağız ve herkesin katılımına açık. Evet, biz de tabii Açık Radyo olarak bunları takip etmeye, sizleri de burada konuk ederek devam edeceğiz. Bu arada sayımızın 25'e ulaştığı haberine geldi sabahtan beri. Gayet iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz, harika. Evet, sayenizde ve sayemizde. Şimdi bir ne çalıyoruz? Şimdi taraf taraf de Haydux. Dumbala Dumbayı dinleyeceğiz değil mi? Evet. Hareketli ve neşeli bir parça evet. Ama o Didem'in seçtiği bir şey bu. Didem'in hediyesi. Teşekkürler. O zaman bu parçayı dinlerken destek telefonlarının artmasını bekliyoruz. Evet. Diyelim ve dinleyici destek hattımızın telefon numarasını tekrar hatırlatalım hep beraber isterseniz. Açık Radyo destek olmak için şimdi hemen siz de arayın diyoruz. 0212 343 41 41. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Dum da ga dum la ga da dum la la, dum da ga dum la ga da dum la la, da dum la ga da dum la la, rec da ga dum la ga da dum la la. Continental, vin de carne fără oase la gage cel frumos. Hai dumba dumba dumba și vin de cu trei lecungă. Hai dumba dumba dumba și vin de cu trei lecungă. Oh, da dumă la la dum, da că dumă la că da dumă la la. Oh, da dumă la la dum, da că dumă la că da dumă la la. Rec, da că dumă la că da dumă la la. Dum, da că dumă la că da dumă la la. Da dumă la că da dumă la la. Rec, da că dumă la că da dumă la la. Mai paro talento, ai dono da da dono da da da da dono da la, ai dono da da dono da da da da dono da la. Oh, dad malala dum, da kad malaga dad malala. Oh, dad malala dum, da kad malaga dad malala. Rek da kad malaga dad malala, dum da kad malaga dad malala. Dad malaga dad malala, rek da kad malaga dad malala.